اور معاملہ ختم ہو جاتا. یہ اللہ تعالی کا دستور ہے اقوام کے ساتھ. یہ صرف ان پانچ نبیوں کا ہی حال نہیں, فرمایا باقی بھی ایسا ہی رہا. ان پانچ نبیوں کا حال آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے ساتھ بل انتہا کیا سلوک کیا, سارے کے سارے ہلاک ہوئے. ایسے ہی جہاں بھی کوئی نبی آیا اللہ کا, جس بستی اللہ نے دونوں طریقوں پر آزمایا, پھر اچانک آخر میں گرفتار کیا. یہ بغتتن اچانک, قیامت کے بارے میں بھی فرمایا اچانک ہی آئے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا, ایک دم ہی آ جائے گی. وہاں بھی بغتہ کا لفظ موجود ہے. یہ اچانک ہلاکت کا آنا, حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچانک موت کا آنا مومن کے حق میں تو بہتر ہے, یہ مومن کے حق میں یہ خیر ہے, کیونکہ ایمان ہے, اچانک فوت ہو گیا اللہ تعالی کی مہربانی میں چلا جائے گا, اس کے لیے یہ باعث برکت بن جائے گی اچانک. اور کافر کے لیے یہ اچانک مرنا, بغتتن مرنا, اخست و اسف, نہایت ہی افسوسناک بات ہو, کافر کے حق میں نہایت افسوسناک ہو. وہ بات چیت بھی نہ کر سکا, کچھ پیغام بھی نہ دے سکا, کچھ کہہ بھی نہ سکا, ہے بھی کافر, تو اچانک موت کافر کے لیے بہت باعث افسوس ہے, اور مومن کے لیے اچانک موت بڑی بابرکت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اپنی رحمت میں کی آغوش میں ڈالے گا. تو فرمایا کہ ہم نے پکڑا ان کو اچانک, وہم لا یشعرون, وہ بے خبر تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ اب عذاب آئے گا. یہ اللہ کی سنت ہے جس کو درمیان میں بیان فرمایا, اور اقوام کی ذہنیت کا فلسفہ بیان فرمایا کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں راحت کے وقت اور تکلیف کے وقت. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالی نے فلاح اور کامیابی کے اصولوں کو بیان فرمایا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى, اور اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو البتہ ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی طرف سے اور زمین سے, لیکن انہوں نے جھٹلایا, پس پکڑا ہم نے ان کو ان کاموں کے بدلے جو وہ کماتے تھے. افامنا, کیا بے فکر ہو گئے ہیں بستیوں کے رہنے والے اس بات سے کہ آ جائے ان کے پاس ہماری گرفت رات کے وقت اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیا بے فکر ہو گئے ہیں بستیوں کے رہنے والے اس بات سے کہ آ جائے ان کے پاس ہماری گرفت دوپہر کے وقت اور وہ کھیل میں مشغول ہوں؟ کیا بے فکر ہو گئے ہیں یہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے؟ بس نہیں بے فکر ہوتا اللہ کی مخفی تدبیر سے مگر وہی لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ مبارکہ میں ابتدا سے مسئلہ تخلیق انسان اور خلافت ارضی آدم علیہ السلام کا ذکر، پھر نبیوں کا بھیجنا، اور پھر تبلیغ کے سلسلے میں پانچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ، اور پھر گزشتہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی ذہنیت کا حال بیان فرمایا اور ان کی ناشکر گزاری اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کی سنت، لوگ جب اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ابتدا میں معمولی آزمائشیں ڈالتا ہے اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے، سختی اور تکلیف میں، بیرونی اور اندرونی، جسمانی اور بیرونی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، متنبع ہو جائیں، لیکن اگر وہ اس پر متنبع نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ تکلیف کی جگہ پر راحت کو ڈال دیتا ہے اور برائی کی جگہ اچھائی، راحت کو ڈال دیتا ہے، پھر اکثر و بیشتر لوگ غفلت کے اندر منہمک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان نہیں کرتے اور تکلیفوں اور راحتوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کا چکر ہے۔ اسی طرح ہمارے باپ دادوں پر بھی تکلیفیں آئی تو ہم پر بھی آتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی گرفت اچانک آتی ہے اور بے خبری میں ان کو ہلاک کر دیتی ہے، وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ صرف ان پانچ قوموں کا ہی حال نہیں ہے بلکہ انسانی تاریخ میں اور بھی اس قسم کے جو بھی نبی آیا ہر زمانے میں ایسے ہی حالات پیش آتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے فلاح اور کامیابی کی بات بیان فرمائی ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن پر انسان کو فلاح نصیب ہو سکتی ہے اور دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل ہو سکتی ہے اور انسان خدا کی گرفت اور ابتلا سے بچ سکتے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں؟ سو اللہ تعالی نے وہ بات بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ولو ان اہل القرى، اگر یہ بستیوں میں رہنے والے، بستیوں سے مراد شہر ہوں یا قصبات ہوں، قریے کا لفظ شہر اور قصبے اور بستی پر سب پر اطلاق کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اگر ان بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان لاتے، وتقوا اور پرہیزگاری کا راستہ پکڑتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان کی طرف سے اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، برکات کے دروازے کھول دیتے ہم ان پر اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ وتقوا، ڈرتے اور بچتے، خدا تعالی کی گرفت سے ڈرتے اور کفر شرک اور برائیوں سے بچتے رہتے تو یقیناً ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان کی طرف سے بھی اور زمین سے بھی۔ آسمان کی طرف سے ایک تو حکم خداوندی آتا ہے، اوپر سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر زمین سے رویدگی ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، سبزہ اناج، پھل پھول، سب چیزیں زمین سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو بارش جو ہوتی وہ بھی ان کے لیے باعث برکت ہوتی ہے اور زمین کی پیداوار بھی باعث برکت ہوتی ان لوگوں کے لیے اگر ایمان اختیار کرتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے. یہ دو چیزیں ہیں مدار فلاح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ کامیابی کے وہ اصول ہیں جو ہماگیر ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ ان اصولوں کو اللہ نے بیان فرمایا اور ارشاد ہوا, لیکن اکثر لوگوں نے کیا کیا, کذبو, بجائے ایمان کے تکذیب اختیار کی, اور بجائے اطاعت اور فرما برداری اور تقوی کے نافرمانی کا راستہ پکڑا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ جو کچھ وہ برائیوں کرتے تھے, جن جن گناہوں میں مبتلا تھے, اس کے بدلے میں ہم نے ان کو پکڑ لیا. جیسا کہ پہلے پانچ قوموں کا حال واضح ہو چکا, اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت کی اور ان کو پھر ہلاک کیا, دنیا میں نابود کر دیا. یہ ہاتھوں کی کمائی تھی, یہ وہ برے عقیدے اور برے اعمال تھے جو ایمان اور تقوی کے مقابل میں اختیار کیے گئے. عام طور پر یہی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مدار فلاح دو چیزوں کو یہاں بیان فرمایا. کامیابی کے اصول دو ہیں, ایمان اور تقوی. اگر لوگ یہ بستیوں کے رہنے والے یہ کرتے تو یقیناً برکات نازل ہوتی. بعض روایات میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان نیکی, ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کریں تو ہم ایسی مہربانی کریں ان پر, رات کو بارش برسائیں, گرج کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچے, اور دن کو سورج روشن کر دیں. ویسے بھی ترمذی شریف میں موجود ہے, دوسری احادیث کی کتابوں میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بیٹے اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو, اگر ایسا کرو گے تو املاؤ اس قلب کا غنن, میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا, اور اسدو فقر کا, تیری محتاجی کو دور کر دوں گا, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دل کو فکر اور اندیشے سے پر کر دوں گا, اور تمہاری احتیاج کو بھی بند نہیں کروں گا. یہ موجود ہے صحیح حدیث کے اندر. تو اگر یہ بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان لاتے, پچھلی سورت میں گزر چکا ہے سورہ مائدہ میں بھی, بولو اہل الانجیل آمنوا واتقوا, اگر انجیل کا نام لینے والے لوگ ایمان لاتے اور نیکی کا راہ اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان کے لیے بہتری کے اور رحمت کے دروازے کھول دیتے, لیکن انہوں نے ناشکر گزاری ہی کی تو طرح طرح کے مصائب اور آلام میں مبتلا ہوئے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یہ برکات, برکت کا معنی زیادتی ہوتی ہے, لیکن مطلق زیادتی نہیں, وہ زیادتی جس میں پاکیزگی اور تقدس کا مفہوم پایا جاتا, ثبوت الخیر الہی, زیادتی لیکن مقدس زیادتی جس میں تقدیس کا مفہوم پایا جاتا ہے اس کو برکت کہا جاتا ہے. یہ زیادتی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں یہ اضافہ ہو جاتا ہے, جیسا کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے سلسلے میں کہ تھوڑے سے کھانے میں یا تھوڑے سے پانی میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ بہت آدمیوں نے کھایا, اور بہت سے آدمیوں نے وہ پانی استعمال کیا, یہ برکت ہی تھی. تو یہ تھوڑا کھانا ہے, ایک سا अनाज है और उसको हजार आदमी खाता है और फिर भी उतने का उतना ही रहता। ये कभी तो एक चीज में इजाफा होता है, खुद ब खुद चीज जायद हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और कभी बरकत इस तरह होती है कि बिल्कुल एक कलील चीज के अंदर अल्लाह ताला ऐसा फायदा रखता है जो कसीर चीज में नहीं होता हो। बसा औकात खाने के एक थोड़े से हिस्से में अल्लाह ताला ऐसी बरकत रख देता है कि उससे सेहत, ताकत, तवानाई इतनी पैदा होती है जो कहीं मन भर अनाज से भी नहीं हो सकती। जैसा कि हदीस के अंदर आता है, जब तुम खाना खाओ तो बर्तन को साफ कर लिया करो, अपनी उंगलियों को भी चाट लिया करो। क्यों? फैनकुम ला तदरूना फी अय्यिहिल बरका, तुमको पता नहीं है कि बरकत अल्लाह ने किस हिस्से में रखी। सारे खाने में नौ उंगली के साथ जो लगा हुआ उसी के अंदर बरकत हो, बर्तन के साथ जो लगा हुआ ऐसा है थोड़ा सा, शायद उसी के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी। वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेहत, ताकत, तवानाई के लिए वही काम दे। शेर भर खाना खाया उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जरा भर, ये बरकत होती है। और उसकी कैफियत के अंदर अल्लाह ताला ऐसा इजाफा फरमा देता है, ज्यादती फरमा देता है कि जो बड़ी सी बड़ी चीज में नहीं। और ये बरकत इंसान के जिस्म में भी होती है, जान में भी होती है, इंसान के काम में भी होती है, इंसान के वक्त में भी होती है। बाज़ औकात एक घंटे के अंदर इंसान इतना काम कर लेता है कि दूसरे 12 घंटे में भी नहीं हो सकता, 8 घंटे में भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला वक्त के अंदर इतनी बरकत डाल देता। बुजुर्गान दीन के औकात में देखकर के हैरत होती है कि वो किस तरह इतने काम कर लेते थे इतने थोड़े से वक्त में। दूसरे लोग उसका हजारवां ऐसा, लाखवां ऐसा भी नहीं कर सकते, वो सारे काम करते थे। मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे जमाने के बुजुर्ग थे, जिनकी तसानीफ भी 1000 से ज्यादा है, और रोजमर्रा बसाओ का 200-400 खतूत भी आते थे, हर एक का जवाब खुद देते थे, अपने कलम से जवाब भी लिखते थे, तस्लीह भी करते थे, तालीम भी देते थे। मुरीद बनने के लिए आता था उसको तलकीन भी करते थे, रोजाना मामूल था 10 सुपारे कुरान की तिलावत भी करते थे। और ये तमाम तो हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने उनके औकात में कितनी बरकत अता फरमाई। इमाम सुयूती का हाल भी ऐसे ही पढ़ते हैं, उम्रें थोड़ी हैं लेकिन इतनी बरकत अता फरमाई है कि सैकड़ों तसानीफ लिखी और बाकी काम भी इबादत के भी करते रहे और तालीम का काम भी करते रहे, ये सारे जरूरी उमूर अंजाम देते रहे। तो थोड़े से वक्त में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उससे 100 गुना ज्यादा वक्त में भी नहीं हो सकती वो बात। ये वक्त की बरकत है, ऐसा ही इंसान की सेहत, जान, माल, हर चीज के अंदर अल्लाह ताला की बरकत अगर शामिल हो तो उसका नतीजा ये होगा कि इंसान को फला नसीब हो जाएगी। लेकिन ये इसका मदार बरकात के नुजूल का ये दो चीजों पर रखा गया है, एक ईमान और एक तकवा। किस पर अल्लाह ने मदार रखा है कि बरकात नाजिल करेंगे? तो आज अगर देख लें तो जहां तक चीजों का ताल्लुक है, अशिया का, वो बहुत ही कसीर है, बहुत ज्यादा। अनाज पहले से ज्यादा पैदा होता है जमीन, آلات پہلے سے بہت زیادہ ہیں جن سے انسان استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی پریشانیاں اتنی ہیں زمانے میں اور اس دور میں کہ کہیں سننے میں نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جتنی پریشانیاں، جتنی بیماریاں اور جتنے عوارضات اور جتنی بے امنی اور جتنا فساد آج ہے، روئے زمین پر کہیں سننے میں نہیں آیا تاریخ، باوجود اس کے کہ چیزیں اتنی کسی، اناج اتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے، کوئی حد و شمار نہیں ہے، استعمال کے آلات اتنے ہیں، لیکن بے چینی اور پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دو چیزیں مفقود ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو سکون نصیب ہو، ہمارے بے چینی نہ ہو، اضطراب نہ ہو، سمجھیں، ہر چیز کا فائدہ صحیح طور پر حاصل ہو۔ آج نہیں ہے، روپیہ پیسہ بہت ہے، برکت کچھ بھی نہیں۔ ایک پیسہ جو کام دیتا تھا پرانے زمانے میں، تو آج ایک روپیہ اس کا کام نہیں دیتا، کیا بات ہے؟ یہ برکت کو خدا نے اڑا دیا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا؟ فرمایا کہ منافقتن و ممحقتن، سودا تو چل جاتا ہے، اگلا گاہک اعتبار کر کے قسم پر لے لیتا ہے، لیکن برکت کو خدا بالکل مٹا دیتا، برکت نہیں ہوتی، مال حرام بود بجائے حرام رفت، ایسا ہی ہوتا ہے، برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ خود جھوٹ سے کمائی تھی، بات صداقت نہیں تھی اس کے اندر۔ تو ایمان کا نہ ہونا یا ایمان کی کمزوری اور تقوی کا نہ ہونا، یہ باعث فساد ہے اور بے برکتی کا باعث ہے۔ جتنی بے برکتی ہے اس کے یہی دو اسباب ہیں، ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اس لیے کسی چیز میں خیر نظر نہیں آتی، باوجود کثیر ہونے کی، چیزوں کی کمی نہیں ہے، لیکن بے اطمینانی، بے چینی، اضطراب اتنا ہے جتنا پہلے نہیں تھا، کسی دور میں بھی۔ تو یہی دو چیزیں ہیں، بنیاد یہ ہے، مدار فلاح اللہ نے ان دو چیزوں کو قرار دیا۔ ایمان لاؤ گے، تقوی پکڑو گے، سکون ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، برکت حاصل ہوگی، تھوڑی چیزوں میں اللہ تعالیٰ زیادہ کیفیت رکھ دیں گے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا، وہ بات بنے گی، تھوڑی ہو لیکن کفایت کر جائے، اور اس بہتی سے جو غفلت میں ڈالنے والی ہے وہ بہتر ہے اسے۔ تو یہی بات ہے کہ آج کے دور میں جتنی بے چینی نظر آتی ہے وہ ان دو چیزوں کی خرابی کی وجہ سے، کہیں سکون نہیں، کسی گھر میں امن نہیں، کسی چیز میں برکت نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، اناج بہت ہے، چیزیں بہت ہیں، آلات بہت ہیں استعمال کے، بے حد و بے شمار ہیں، لیکن جتنا اضطراب، ایجیٹیشن، ہیجان اور بے برکتی اور بے چینی آج ہے، اتنی کبھی نہیں تھی پہلے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کی خرابی ہے، ایمان نہیں ہے یا کمزور ہے، ایمان بودا ہے جو کام نہیں دیتا، اور تقوی نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، اور کفر شرک معاصی سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس واسطے یہ تمام بے چینی ہیں، بے برکتی ہیں۔ فرمایا کہ پہلے لوگوں کا بھی ایسا ہی حال تھا کہ یہ بستیوں والے ایسا کرتے تو ہم برکات، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، کبھی زبان سے تکذیب کی، کبھی عمل سے تکذیب کی، تکذیب تو عام ہے، اور ان کی کمائی کے نتیجے میں ہم نے گرفت کی، پکڑ کی، سزا دی، یہ سزائی ہے، یہ بے برکتی سزائی ہے، بے امنی سزائی ہے، بے چینی سزا ہی ہے ہمارے اعمال کا، نتیجہ ہے اعمال بد کا، اور ایمان کے ضعف کا نتیجہ ہے، اور تقوی کا نہ ہونا یہ اس کا نتیجہ ہے. ارشاد ہوتا ہے کیا بستیوں میں رہنے والے بے فکر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آ جائے ان کے پاس ہماری گرفت اور سزا رات کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوں. انسان کو ڈرنا چاہیے، خدا تعالیٰ کا خوف دل میں ہو، خشیت ہو، ڈر ہو، کہیں خدا کی گرفت رات میں آ کے سوئے ہوئے ہوں ہلاک ہو جائے. ابھی 15-20 سال کی بات ہے، وہ بزرتا جو شہر تھا 50,000 کی آبادی کا، رات کو 3 بجے ذرا ایسا آیا کہ تمام کوئی ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا. 15-20 سال کی بات ہے، الجزائر کا ساحلی شہر بزرتا، 3 بجے رات کو ایسا زلزلہ آیا، تہ ابالا کر دیا 50,000 کی آبادی کو، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. رات کے وقت آ جائے، اکوٹے کا زلزلہ بھی رات کے وقت ہی آیا تھا، جس میں 1.5 لاکھ آدمی لقمہ اجل کا شکار ہوا تھا اور بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے. رات کے وقت آ جائے ہماری گرفت، لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور عذاب آ جائے، کیا ایسے بے فکر ہیں لوگ؟ کیا بستیوں والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ہماری گرفت آ جائے رات کے وقت؟ یا بستیوں والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ہماری گرفت ان پر دوپہر کے وقت آ جائے، خوب سورج روشن ہو اور گرفت آ جائے اوپر، وہ کھیل میں لگے ہوئے ہوں، کھیل تماشے میں مشغول ہوں، اور اگر ہماری گرفت آ کر ان کو تباہ کر دے، اس سے بے فکر ہو گئے؟ یہ بے فکر ہونا، نہ ڈر ہونا، بے خوف ہونا خدا کی گرفت سے، یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے. روح المانی والے مفسر مسند بزار کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت فرمائے کبیرے گناہ کون سے؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا بنیادی کبیرہ گناہ، اکبر القبائر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور والیاس من روح اللہ، خدا کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانا، والامن من مکر اللہ، اللہ تعالی کی مخفی تدبیر سے بے فکر ہو جانا، نہ ڈر ہو جانا، یہ اکبر القبائر ہیں. کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ خدا کی گرفت آ جائے، عذاب آ جائے، پکڑ آ جائے، یہ نہ ڈر ہونا یہ اکبر القبائر میں داخل ہے. شرک کی طرح، جیسا شرک ہے ایسا ہی خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا، سورہ یوسف میں موجود ہے، ولا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو کافر ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں. مومن تو مایوس نہیں ہو سکتا کسی وقت، اور بے فکر بھی نہیں ہو سکتا، ڈر ہی نہ ہو خدا کی گرفت کا، خدا کے عذاب اور پکڑ کا ڈر ہی نکل جائے دل سے، یہ بھی کفر کی بات ہے اور کبائر میں داخل ہے. یہ تو کیا اسی واسطے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اور دوسرے بزرگان دین کا، عقائد والوں کا، آل ایمان و بین الخوف و رجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے، نہ تو آدمی بے خوف ہو خدا کی گرفت سے اور نہ مایوس ہو، خوف اور امید کے درمیان ایمان، یہ خوف اور امید قائم رہے گی، دونوں باتیں رہیں گی تو ایمان بھی رہے گا، اور جدھر انسان بہ گیا ادھر ہی تباہ ہو جائے گا، بالکل مایوس ہو گیا خدا کی رحمت سے پھر بھی تباہ ہو جائے گا، اور نڈر ہو گیا پھر بھی تباہ ہوگا. تو کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ رات کے وقت ہماری گرفت اور عذاب آئے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا ہماری گرفت آئے ان کے پاس زہن دوپہر کے وقت، دن چڑھے وقت، دھوپ جس وقت خوب چڑھ جاتی ہے اس وقت، اور وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہوں؟ کیا افامنو، کیا بے فکر اور نہ ڈر ہو گئے ہیں یہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے. مکر کا معنی پوشیدہ تدبیر ہوتی. وہ مکرو و مکر اللہ, ہماری زبان میں مکر فریب کو کہا جاتا, اردو زبان میں, پنجابی میں, یہ نہیں عربی زبان میں مکر مخفی تدبیر, پوشیدہ تدبیر جس کا پتہ نہ چلے. لوگ بھی پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پوشیدہ تدبیر کرتا. واللہ خیر الماکرین. تو کیا اللہ کی مخفی تدبیر سے لوگ بے فکر ہو گئے؟ تو اللہ کی مخفی تدبیر سے نہ ڈر اور بے فکر ہو جانا یہ انہی لوگوں کا خاصہ ہے جو نقصان اٹھانے والے, خاسر, ناکام ہونے والے. کامیاب ہونے والے لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ اللہ کی مخفی تدبیر سے, اس کی گرفت سے بے خوف اور نہ ڈر ہو جائیں, وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ مومن آدمی عمل نیک کرتا ہے ساتھ ڈرتا بھی رہتا. مشفقون کا لفظ بھی قرآن میں, ڈرتے رہتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اس میں کوتاہی رہ جائے, رہ گئی ہو, خدا قبول نہ کرے, کسی بات پر ناراض ہو, ڈر بھی ساتھ لگا رہتا. اور فرمایا کہ منافق قسم کے لوگ برائی کرتے اور کوئی ڈر نہیں ہوتا, کوئی کسی قسم کا فکر اندیشہ ہی نہیں, کر رہے ہیں برائیاں دبا دب, یہ منافقوں کا شیوا. ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے, مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے پہاڑ اس کے سر پر پڑ گیا, اور منافق قسم کے آدمی بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسا ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی, یوں کیا اور اڑ گئی, اتنا بھی ان کو اندیشہ نہیں ہوتا. یہ منافقوں کی حالت ہے جس کا اللہ نے شکوہ بیان کیا, جس کی ہم سب لوگ شکار ہیں. اللہ تعالی کی مخفی تدبیر سے بے فکر ہونا اور بے خوف ہو جانا, نہ ڈر ہو جانا, یہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کا شیوا ہے, اور فلاح پانے والے لوگوں کا شیوا ایمان اور تقوی ہے. اس پر دنیا میں بھی انسان کو ترقی نصیب ہوتی ہے, امن, چین, سکون نصیب ہوتا ہے, اور عقبہ میں بھی کامیابی اسی پر نصیب ہوتی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أولم يهدي, کیا نہیں واضح ہوا ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوتے ہیں زمین کے, ان کے اہل کے ہلاک ہونے کے بعد کیا واضح نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو مبتلا مصیبت کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے, اور ہم مور کر دیں ان کے دلوں پر, بس وہ لوگ نہیں سنتے. تلک القرا, یہ بستیاں ہیں, ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر ان کے کچھ حالات, اور البتہ تحقیق ان کے پاس آئے ان کے رسول بالبینات, واضح باتیں لے کر, پس نہیں تھے وہ لوگ کہ وہ ایمان لاتے اس چیز پر جس کو انہوں نے پہلے ہی جھٹلا دیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے کافروں کے دلوں پر, اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثروں کے لیے کوئی عہد, اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثروں کو، اور بے شک پایا ہے ہم نے ان میں سے اکثروں کو نافرمان۔ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اللہ تعالی نے پانچ نبیوں کا حال پہلی آیات میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر قوموں کی ذہنیت اور ان کا انکار اور ناشکر گزاری اور اللہ تعالی کی گرفت میں آنا، ان باتوں کو ذکر فرمایا۔ یہ آیات بھی انہی مختلف اقوام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کے مجموعی حالات پر یہ تبصرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا حال اللہ نے بیان فرمایا۔ تو مجموعی طور پر ان پر اللہ تعالی نے یہ تبصرہ فرمایا ہے، اور ان اقوام کی اس حالت کو ظاہر کیا ہے کہ ان لوگوں نے تاریخی واقعات سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ انسان کے لیے فائدہ اٹھانے کے بہت سے مواقع اللہ نے مہیا فرمائے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بیان فرمائے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بطور نصیحت کے اور تذکرے کے طور پر اور تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے واقعات کو بیان کر کے تسلی دی ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو۔ اور اس تبصرے کے بعد پھر آیات کا ربط وہ پہلے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے ساتھ جڑ جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوگا۔ مجموعی طور پر ان اقوام کا حال آپ نے دیکھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور خیرخائی، دین کو پہنچانا لوگوں تک اور لوگوں کا انکار، تعصب اور عناد، ہٹ دھرمی اور ضد اور نافرمانی، ان سب باتوں کا ذکر ہوا۔ اللہ نے ان کو کس انجام تک پہنچایا اس کا بھی حال ذکر ہو گیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اولم یہدی، ہدا یہدی رہنمائی کرنا، رہنمائی کے معنی میں ہوتا ہے ہدایت دینا، رہنمائی کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں اولم یہدی اولم یتبین، کیا واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث بنتے ہیں پہلوں کے ہلاک ہونے کے بعد، یا ان کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ یتبین کا معنی دیتا ہے علم، اولم یہدی، کیا واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث بنتے ہیں من بعد اہلہا، ان کے اہل کے ہلاک ہونے کے بعد، پہلے جو ہلاک ہوئے ان کی جگہ پر دوسرے آئے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، تم بھی رہائش پذیر ہوئے انہی لوگوں کے ٹھکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے لیے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تمہارے سامنے طرح طرح کی مثالیں بھی ہم نے بیان کی، لیکن تم نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ایسی بات یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی ہے. پہلے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد جو لوگ زمین کے وارث بنتے ہیں انہی کے ٹھکانوں میں، انہی کی رہائش گاہوں میں وہ رہتے ہیں جو پہلے ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے. تو ان کا ختم ہونا، ہلاک ہونا، یہ عبرتناک بات ہے پچھلوں کے لیے. مشہور تو یہی ہے کہ اگلا گرا اور پچھلا ہوشیار، لیکن عام طور پر ذہنیت لوگوں کی ایسی رہی ہے کہ لوگوں نے پہلوں کے واقعات سے کوئی عبرت نہیں پکڑی اور اس پر غور نہیں کیا کہ ان لوگوں کو خدا نے کیوں ہلاک کیا، کن کاموں پر ہلاک کیا، کن باتوں پر ہلاک کیا. ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہوا کیا ہے؟ جس طرح پہلے لوگ غفلت کا شکار رہے ہیں، جس طرح پہلے لوگ حجاب تباہ میں مبتلا رہے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں حجاب تباہ میں جو مبتلا رہے ہیں. حجاب تباہ کا معنی ہوتا ہے جسمانی مادی تقاضوں کے پورا کرنے میں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا وغیرہ، جسمانی تقاضے جو ہیں بس انہی کے پورا کرنے میں لگے رہے، یا حجاب رسم میں مبتلا رہے. حجاب رسم کے جیسا قوم کا اور ملک کا اور برادری کے رسومات ہیں انہی کو پورا کرتے رہے، دوسری طرف توجہ ہی نہیں کی، نہ فرائض دیکھے، نہ فکر کو پاک کیا، نہ کوئی صحیح عمل اختیار کیا، حجاب رسم میں ہی مبتلا رہے. قوم جیسے شادیاں کرتی ویسے، جیسا ماتم کرتے ہیں ویسے ہی ماتم، جیسا وہ تقریبات مناتے ہیں ویسی تقریبات، انہی میں لگے رہے. جیسا وہ کھیل تماشا کرتے ہیں ویسے ہی کھیل تماشا. تو یہ حجاب رسم میں ہی مبتلا رہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ تیسری بات ہوتی ہے حجاب سوء معرفت. سوء معرفت کا یہ معنی ہے خدا کو پہچانتے ہیں لیکن صحیح طور پر نہیں پہچانتے. تو صحیح طور پر جب تک آدمی نہ پہچانے خدا تعالی کو، تو اس کا غلط پہچاننا مفید نہیں ہوگا اس کے لیے، وہ حجاب سوء معرفت کے اندر ہی مبتلا رہے گا. اس لیے یا تو ایسے لوگ تشبیہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے مخلوق کی صفات ثابت کرتے رہتے ہیں، جیسا عیسائی ہیں خدا کے لیے ولدیت کا، ابنیت کا عقیدہ ثابت کیا، یہ حجاب سوء معرفت کا شکار رہے. تو یا شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے لوگ، وہ ایسا کہ مخلوق میں اللہ کی صفات ثابت کر دی، خدا علیم کل ہے تو دوسروں کو بھی ایسا ماننے لگے، خدا قادر مطلق ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی ایسا ہی اعتقاد رکھا، خدا مختار مطلق ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی ایسا اعتقاد رکھا. اولیاء اللہ، انبیاء، ملائکہ، جنات، بھوت پریت وغیرہ کے بارے میں بھی یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، مرادیں پوری کرتے ہیں یہ بھی. اور جو بات خدا کے ساتھ مختص تھی، جو تعظیم خدا کے لیے کرنی چاہیے تھی، وہ دوسروں کے سامنے کرنے لگے. عبادت میں شرک کیا، کہیں ندا میں شرک کیا، خدا کے سوا دوسروں کو دعائی دی، پکارا، فریاد رسی اور مشکل کشائی کے لیے، اور کہیں کسی طریقے پر شرک میں مبتلا ہوئے. تو حجاب سوء معرفت کے اندر ہی مبتلا رہے یہ لوگ. یہ تین بڑے بڑے حجاب ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر لوگ انہی حجابات میں مبتلا رہتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، جب مرتے ہیں تو پھر آنکھ کھلتی ہے.